Hej hej och välkomna till vårt första avsnitt av Idunpodden. Det här är ju då två landskapsarkitekter. Jag heter Sofie. Och jag heter Victoria. Jajamän. Och som sagt, detta är första avsnittet så att om vi är lite ringrostiga så såg ni varför. Det är väldigt nytt alltihopa. Precis. I detta avsnittet ska vi prata om, så har vi sju sätt. Ja, sju roliga sätt att ta vara på naturen och värna om miljön. Det är ju så mycket som händer nu i tiden. Det har inte kommit någon vinter till Skåne och det kommer tyfoner ut i Filippinerna. Så att vi behöver vara rädd om vår lilla jord. Precis, och det är ju en väldigt viktig del i det vi pluggar till. Ja, man måste tänka grönt när det gäller allt. Ja. Här är då, jag vet att ni alla har hört där, hur man ska spara och miljön och tänk på det här och tänk på det här. Men det här, vi försökte komma på lite roligare sätt. Ja, så vi har klurat ut sju stycken sätt att vara lite grönare och snällare mot miljön. Precis. Tar du det första? Ska vi ha uppifrån? Och... Mm, jag tror det. Okej. Då har vi först klädbytarkväll. Eller typ sakbytarkväll. Ja. Vi hade en i förra veckan. Och gud med grejer man kan få ihop. Ja. Det var helt galet. Men det var väldigt mycket som någon annan fick ta att vara på. Och... ja, det som blev över, det skänkte vi till insamling. Mm. Ja, men det var väldigt uppskattat tror jag också. Ja, det var väldigt kul. Och de grejerna som flera ville ha hade vi budgivning på. Så att det var några som kunde tjäna lite pengar. Ja, precis. Så tog man med sig snygga grejer så fick man pengar. Ja, det var väldigt lyckat. Det var väldigt bra. Jag tror vi får köra en med typ bara budgivning snart. Ja. Så att man kan, ja, de som är fattiga studenter får lite pengar. Det är så jobbigt att alla är studenter. Ja, lite. Ja. Men vissa är mer lika studenter. Ja, men... precis. Men nej, det är väldigt uppskattat. Och ja, summan av kardemumman, konsumera mindre och... ja, det var ju det vårt budskap var med detta. Att man inte ska hålla på och köpa massor med grejer. Precis. En grej man också kan göra som är ganska kul, som jag och Victoria ska börja med men inte har börjat med än, är att ha typ en accessoarpool. Ja, just det. Vi ska köpa ett exemplar av olika accessoarer och sen så byter vi det. Mm, som båda gillar. Ja, precis. Ja. Det måste det vara. Ja, precis. Så får vi se hur det går. Vi kan uppdatera er när vi har lyckats med detta. Ja, jag tror det börjar i Dublin. Ja, vi ska ju åka till Dublin. Om två veckor. Så att efter det så kommer vi ha gemensamma accessoarer som vi ska byta typ en gång i månaden, tror jag vi sa. Eller typ ja, eller när vi känner för det. Jag har känsla av att det kommer bli så. Mm. Mm. Okej, okay, men då bra. Nummer ett, klädbyta dag med sina kompisar. Precis, det är kul. Och sen är det då det här med köttet, som ni alla säkert har hört. Jag kan ju vara lite jobbig för att jag är ju vegetarian själv. Mm. Och jag gillar inte kött. Jag har fått den fördelen att inte tycka om kött. Så att för mig är inte detta så svårt. Nej, för oss andra som gillar kött så känns ju detta påhitt lite jobbigt. Ja, men vi har tänkt då att man ska äta lika mycket kött som vegetariskt. Ja, att man ska liksom kompensera upp det man inte äter i köttväg. Kan man säga. Ja, precis. Mm. Så att det är tips till er alla. Ät kött och var glada. Men ät vegetariskt också. Ja. Det räcker inte med en vegetarisk dag i veckan. Nej, vi tycker man ska äta mer varierat. Och det mår man ju bättre av också. Så att jag tror det är en vinst för oss alla. Ja, precis. Och vill du ha vegetariska recept så är det bara att skicka ett mejl. Så kommer det några. Mm. Nästa är, jag tror ni alla har talat om Earth Hour. Ja. Istället för att ha en gång om året så bör man ha det en gång i veckan. Ja, vi röstar för en gång i veckan. Ja, precis. Det är väldigt trevligt. Man kan sitta och läsa en bok och tända massa ljus. Och... eller man skulle kunna ha en Earth Hour kväll kanske. Ja, att man inte tittar på tv och man inte håller på med datan. Och inte laddar mobilen. Jag håller på att köra med en tv-fri dag i veckan. Hur går det? Det går inte jättebra. Jag kollar på nyhetsmorgon varje morgon. Så att det är lite svårt. Men det är någonting man kan sträva efter i alla fall. Ja, man får jobba på det. Ja, precis. Det är ingenting... Rom byggdes inte på en dag. Nej, precis. Som mamma brukar säga. Ska vi säga något mer där? Nej, jag tror att det kändes bra. Okej. Nummer fyra. Ja. Då tycker vi att vi ska duscha mer tillsammans. Ja, precis. Det är ju bara positivt med det. Ja, alltså det är mysigt. Det är trevligt. Mysigt. Och man sparar vatten. Ja, precis. För vattnet kommer ta slut om vi inte är försiktiga. Mm. Så, att, så det rekommenderar vi alla att göra. Ja, duscha tillsammans. Den punkten är ganska enkel. Okej, källsortera värmeljusen. Jag vet att det är så himla mycket snack om källsortering hit och dit. Men någonting som väldigt många glömmer bort är värmeljusen. De här metallförpackningarna ska man lägga i metall. Ja, så det borde man tänka mer på faktiskt. Det tar väldigt mycket energi att framställa dem. Precis, och vi här uppe i Norden eldar ju en massa. Okej, och sen har vi cykla mer eller åk kollektivtrafik. Ja, det har ni alla hört. Och jag vet att det inte är lätt om man bor i små samhällen. Där bussen inte går. Men att cykla är faktiskt ganska kul. Det är gratis motion. Och det är gratis motion. Man slipper sticka till gymmet sen. Ja, jag brukar cykla till vår ballett ju, och det är väldigt bra. Ja, det är väldigt många som cyklar till skolan och sådär. Men, ja. Du jobbar på det? Jag jobbar på det. Du åker i alla fall buss? Jag åker buss. Ja, så ingen bil här. Den har vi sålt. Och sen så... Är vi där, va? Ja, där var vi. Vi ska odla mer hemma. Victoria, hon odlar kryddor. Ja. Jag odlar basilika. Du har ju aloe vera också. Ja, just det. Aloe vera har också. Ja, jag vet inte om det är bara jag som såg detta. Om det är någon som har sett det så kan ni ju kanske länka att de på KTH har kommit på att man kan odla sin egen fisk i akvarium och odla så här olika ställ längs väggarna. Ja. Det är ju verkligen någonting att bygga vidare på. Väldigt intressant. Vi ska försöka länka detta vi hittar klippet. Ja, som sagt, vi efterlyser klippet. Jag vet att det var på TV4, tror jag. Ja, om det är någon mer som har sett det och vet vad det finns så lägga, helt enkelt. Ja, det var nog de 7 sätten vi kom på just nu. Så ja, hoppas ni tyckte vår första podd var bra. Ja, så återkommer vi snart igen. Med flera tips till er. Tack för att ni lyssnade. Tack. Hejdå!